Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 17 dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ministra kultury zapowiada odzyskanie przedmiotów z Holokaustu, które znalazły się na aukcji w Niemczech. Dwa drogowe przejścia graniczne z Białorusią od północy ponownie otwarte. Po gigancie europejskiej piłki czas na łatwego rywala. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Maltą. Jest zapowiedź ministra kultury po wstrzymaniu aukcji w Niemczech z przedmiotami z czasów Holokaustu. Marta Cienkowska mówi jasno. Jeśli te przedmioty okażą się autentyczne, to my je po prostu odzyskamy. A nie kupimy, dodała ministra. Dom aukcyjny w Neuss wystawił na sprzedaż ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Wczoraj wycofano je z aukcji. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, aby zażądał zwrotu, a w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po ofiarach zbrodni niemieckich na naszych ziemiach. Napisał o tym w mediach społecznościowych rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, koszt tego przedsięwzięcia należy doliczyć do ogólnego rachunku reparacyjnego. O północy otwarto dwa zamknięte dotychczas drogowe przejścia graniczne z Białorusią, Bobrowniki Bierestowica i Kuźnica Białostocka Bruzgi. Służby mają monitorować ich działanie pod kątem bezpieczeństwa. Gotowość do wznowienia ruchu zapowiedział w październiku premier Donald Tusk. Zaznaczył wówczas, że otwarcie nastąpi na próbę po konsultacjach z Litwą. W piątek premier podczas konferencji prasowej poinformował, że decyzja o otwarciu przejść granicznych związana była z sytuacją mieszkańców Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy, jak mówił, ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy. Lotnisko w Aalborgu w północnej Danii wieczorem było zamknięte z powodu ostrzeżeń o możliwych dronach latających w pobliżu. Intensywne poszukiwania bez załogowców prowadziła policja, ale jak informują duńskie media, okazały się one bezskuteczne. Incydent spowodował przekierowanie jednego lotu i odwołanie innego. Lotnisko wznowiło działalność około 23.30. Do podobnych incydentów związanych z dronami dochodziło w Danii we wrześniu. Premier Mette Frederiksen uznała, że je wówczas za ataki hybrydowe. Wieczorem Polska reprezentacja w piłce nożnej zagra swój ostatni mecz w grupie w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Wyjazdowym przeciwnikiem Polaków będzie Malta. Początek o 20.45. Selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban zapowiedział zmiany w składzie. Wynikają one z różnych względów. Czasami z powodu żółtych kartek, innym razem z powodu kontuzji. Jeszcze innym razem po prostu ktoś puka do reprezentacji, ktoś czeka na swoją szansę i chcemy mu w jakimś momencie ją dać. Liderem tabeli grupy G kwalifikacji jest reprezentacja Holandii. Drugie miejsce zajmuje Polska, a trzecia jest Finlandia. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. O poranku metro wraca na całą pierwszą linię. Dziś od początku kursowania pociągi metra na pierwszej linii jeżdżą na całym odcinku trasy, czyli między Kabatami a Młocinami. Prace, które były wykonywane na kilku stacjach, które spowodowały przerwanie sieci metra, zostały zakończone i pociągi kursują bez ograniczeń. Zapowiadał Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Od czwartkowego wieczoru pociągi nie jeździły między stacjami Słodowiec i Wilanowska. Na trasie wymieniane były systemy sterowania ruchem oraz elementy podstacji energetycznej. Ponad połowa Bułgarów wierzy w magię. Mimo postępu, wiara w nadprzyrodzone moce jest nadal elementem kultury tego bałkańskiego kraju. Jedno z badań opinii publicznej na szerokiej 1000-osobowej grupie dotyczyło zjawisk nadprzyrodzonych i teorii spiskowych. Jej wyniki wydają się zaskakujące. Aż 58% respondentów wierzy w magię. Jedynie 1/3 jest zdecydowanie przeciwnego zdania. Według badania prawie 40%, czyli 2 miliony Bułgarów, przyznaje się do korzystania z usług wróżbity lub jasnowidza. Z drugiej strony połowa badanych nie wierzy, że znaki zodiaku i astrologia determinują przeznaczenie. Jeśli dodać do tego informację, że niemal połowa Bułgarów uważa, że światem rządzą tajne stowarzyszenia lub organizacje, to z badania wyłania się obraz społeczeństwa, dla którego wiara w magię i nadprzyrodzone moce jest nadal ważnym elementem tożsamości i kultury. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może właśnie to magia sprawiła, że bułgarscy zawodnicy zostali wicemistrzami świata w siatkówce. Ale proszę Państwa, teraz o pogodzie. Już o sporcie to będzie kilka razy na pewno do szóstej. Pochmurno z przejaśnieniami, ale i mokro na północy. Za to na południu ciemne chmury, te ciężkie, nawet jakby to powiedział Dowgirt, pułkownik Dowgirt, czarne chmury i intensywne opady. Ponoć na przykład w Kielcach i w Krakowie do deszczu ma dołączyć śnieg. Najładniej dzisiaj w Suwałkach, sucho i najwięcej słońca, ale najchłodniej. Maksymalnie 4 stopnie, najcieplej w Rzeszowie 10, wiatr dziś słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minuty po 5, wcześnie, bardzo wcześnie, poniedziałek, pogoda nie zachęca do aktywności zewnętrznej, no jeszcze nie. Chociaż w ciągu dnia, jak mówiłem, też raczej niewiele się zmieni. To na osłodę informacja, że dziś mamy dzień baklawy. W tym przypadku, no to na ogół totalna słodycz. Słodkich snów to my już nie życzymy, ale słodkiego dnia jak najbardziej. I oby piłkarze też nam osłodzili dzisiejszy wieczór. Na razie do słodkiej kawy, u mnie minimum 3 łyżeczki cukru. Słodka przyjemność, rozkosz do uszna. Lata 80. XX wiek, no i taka pierwsza kostka muzycznego cukru. Michał Żołądkowski, Elżbiet, Irena Dan, dzień dobry. Tak, to jest poniedziałek, trójka, coś mi świta. Hasło dnia: w każdej minucie złości tracisz 60 sekund szczęścia. To proszę niezmiennie pamiętać, że na szczęście jest trójka. Jeżeli chodzi o takie rzeczy nieszczęśliwe, które nam się ostatnio przydarzyły, no to dobrze, że to już się skończyło, czyli ten początek meczu z Holandią i to fatalne pudło Nikoli Zalewskiego. Dziś gramy akurat tam, gdzie szczęście. Dni na ogół słoneczne, ponad 3000 godzin w roku słońca i też doskonały klimat. Malta, Polska, wieczorem początek meczu, jak słyszeliśmy w serwisie o 20:45. Na Malcie ruch lewostronny, może to też będzie jakaś taka sugestia dla lewego, żeby skutecznością się ponownie wykazał, albo przynajmniej takimi wspomaganiami i fantastycznymi podaniami jak ostatnio do Kamińskiego. A jeżeli chodzi o Maltę, to nie należy bagatelizować. Malta, Finlandia ostatnio 1-0, oby dziś wieczorem niespodzianki nie było. Więcej o meczu, nie tylko o tym i w ogóle o sporcie, to w naszych serwisach sportowych w Trójce. Ten pierwszy dzisiaj na pewno tuż po 7:00. Tymczasem, jak to Trójka, połączenie tradycji i nowoczesności. Niech żyje bal. Rodowicz, Furtak, nawet Misia, Król i Igor Herbut. To nasza piosenka dnia. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Warte. Chłopo, robotnik i boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha, kostucha, tam mi zwyki dajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Dajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest twarde. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale. Niech żyje bal, zachodu jest warte. muzyczne, bo dzięki którym no, zdecydowanie łatwiej rozbujać się na wstępie dnia. 14 minut po piątej, niech żyje bal. Ta wersja dzisiaj w Trójce często, przypominam, to nasza piosenka dnia. 17 dzień listopada, rok 1997. Tego dnia, czyli 28 lat temu, premierę miała teraz już bez wątpienia kultowa komedia, czyli Killer Juliusza Machulskiego. A skoro mamy tak, jest tak wcześnie, no to proszę bardzo, taka bardzo sensowna motywacja z filmu. Masz być jak bull terrier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będę. No i właśnie tacy z Państwem na pewno będziemy do szóstej, trójka, coś mi świta. To muzycznie teraz też trochę wspomnienie z bardzo przyjemnym uśmiechem, bo to bardzo miłe dźwięki o tej porze. No i właśnie lata 90. White Town w Trójce i Your Woman. Rock. 15 minut po piątej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia i audycja Coś mi świta. Tematem wiodącym, przewodnim w tym utworze Płeć piękna. I tak to jest, że w piosence, która powstała wcześniej, w latach 80., dokładnie, a nawet bardzo podobnie, to też tak się dzieje. O tej, która doprowadza do szaleństwa, czasami niemal do obłędu. Kim ona jest, to proszę Państwa wyjaśnimy około 7.50 w menu porannego. Zapraszamy do Trójki. Także codziennie od poniedziałku do czwartku piosenka do wyjaśnienia. Dziś będziemy wyjaśniać, o co chodzi w utworze grupy Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Tymczasem posiłkując się już muzycznym kalendarium, artysta, który urodził się dokładnie 59 lat temu. Zmarł mając zaledwie 30 lat. Multi-instrumentalista, choć gitara to tym instrumentem wiodącym i taki charakterystyczny sposób śpiewania. No, zdecydowanie z pasją. Ten gentleman nazywa się, którego już właśnie będziemy słuchać za moment. A w trójce to Jeff Buckley. Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. pół minuty po piątej, trójka tak wcześnie, ale jak słyszymy, to słychać, że życie zdecydowanie. Grace. Jeff Buckley przed momentem, to tak, no właśnie, trójka to żadne ramy, żadne schematy, zatem czerpiemy też z różnych muzycznych dokonań, różne style. Więcej takiego grania jak za moment, czyli rap, hip-hop, to już jutro po północy. Wtedy to organizujemy jak co tydzień zbiórkę z podwórka. Rahim ma dzisiaj 47 urodziny. Proszę Państwa, wiele projektów, składów, ale dla mnie tym wiodącym, najważniejszym jest Paktofonika. Raper, też producent muzyczny Paktofonika, tutaj będzie w towarzystwie Gutka. I proszę pamiętać, że 5 minut dokładnie trwa ten utwór, a po 5 minutach sprawdzimy, co się dzieje, czyli przyjdzie pora na kolejny serwis Trójki o poranku. Przeważnie, zachowuję się uważnie, przeważnie, nikogo nie drażnię, przeważnie, znikam rad uważnie, przeważnie, nie czuję się odważnie, przeważnie, widać to po mnie wyraźnie, otoczenie nie działa na mnie zakaźnie, poprzez wyobraźnię kreuję własne ja, adekwatne do imienia, R plus A plus H, robię co żary moje, gdy muzyka gra, jestem członkiem PSK, a nie klubu AA, pomysłów u mnie mnóstwo, niczym worku bez dna, bądź być sobą, to domena ma. Pokazy mody i żurnale nie obchodzą mnie wcale, fason swój dobieram sam jak staruszka korale, mam typ osobisty niczym dowód i osobisty powód, by czuć się wygodnie, swobodnie, polski rodowód w aktach, opieram się tylko i wyłącznie na faktach. Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny, jednorazowy i oryginalny. Jeśli kopiuję, to tylko w punktach ksero. Gdy ktoś powiela kogoś, uważam go za zero. Mówię prawdę szczerą, bo nie lubię, gdy ktoś kłamie. Służę pomocą, nie na każde zawołanie mam własne zdanie i szereg racji. Niezmienny, niezależnie od miejsca, czasu i akcji. A to Z, to Z, to A. Ja to jasne jak dwa razy dwa. By być kanonizowanym, ja to ja, więc jako ja chcę być znanym, prawdziwym jak prawdziwy kniak, swetr zajlany, jedną zasadą wciąż motywowany, bądź własną osobą, bądź sobą, niech ta osoba będzie ozdobą, nie jednorazowo, lecz całodobowo, trafiam białym, czarne jak kulą bilardową, oblicz pole podstawy, jaką jest oryginał lub działania poletko, jeśli jesteś marionetką, to wroga sugestia, pożera ci jak bestia, mów do serca bitu, bo tam jest amnestia. A to serce, a ja to jasne jak dwa razy dwa, proste jak brud, nigdy nie gram z nos, a rymów mam brud, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie, od mikrofonu strony nie stronie. O nie, a to ze, to ze, do a. Ja to jasne jak dwa razy dwa, latele co ma, ja to wciąż ja. A to ze, to ze, do a. Ja to jasne jak dwa razy dwa, bak do konikę, gutek już zna ja. Technika, pomysłonika, wynika z tego wielkiego jak galaktyka. Brakuje mi żadnego składnika do mojego ja, skala mnie nie dotyka. Zwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem. Zalewa jak ulewa lub zasypuje gratem. Chcesz czy nie jesteś dla niego objawcem. Robię to, co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to, no bo to lubię i wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Robię to, no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to ze, to ze, to a. Ja to jasne jak dwa razy dwa. Na tele co ma, ja to wciąż ja. Unikam odgrywania, kiedy raga prezentuje. W jednym celu, bądź to bądź operuje. A skutek wiesz, jest pozytywny flow. I za dobytek. Paktofonika, ja to ja, a on to Artur Ewertowski, czyli czas na serwis w skrócie, proszę. Na aukcji w Niemczech miały być też sprzedawane pamiątki po ofiarach zbrodni katyńskiej, powiedział o tym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W liście do domu aukcyjnego Felsmann zażądał wycofania przedmiotów, a także przekazania ich do właściwych placówek muzealnych w Polsce. Pamiątki związane z Holokaustem miały być sprzedawane od dzisiaj. Zaprotestował przeciwko temu m.in. polski rząd. W tych momentach, w których trzeba i w których się zgadzamy, mamy z premierem Donaldem Tuskiem odpowiednie relacje. Tak o współpracy z szefem rządu mówi prezydent Karol Nawrocki. Najlepszym tego przykładem był 10 września, który pokazał, że gdy jest zagrożenie dla Polski, to potrafimy porzucić swoje prywatne oceny i realizować racje państwa, powiedział w wywiadzie dla Do Rzeczy. Prezydent USA Donald Trump za ujawnieniem pełnych akt sprawy skazanego za przestępstwa seksualne miliardera Jeffreya Epsteina. Dotąd naciskał na polityków swojej partii, aby nie głosowali w tej sprawie. Nie mamy nic do ukrycia i czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu partii republikańskiej, napisał teraz Trump. To był serwis Trójki. Pełne wydanie serwisu punktualnie o 6:00. Teraz w skrócie o pogodzie, czyli dzisiaj zalecamy strategię parasolową. Wszędzie w zasadzie będzie padać. W Suwałkach, jak widzę, synoptycy twierdzą, że dzisiaj najwięcej słońca i sucho. Poza tym deszcz, nawet deszcz ze śniegiem. Takie to atrakcje są przewidywane chociażby w Kielcach i w Krakowie, jeżeli chodzi o temperaturę. Najchłodniej w Suwałkach 4, najcieplej w Rzeszowie 10. Wiatr słaby. Coś mi świta. Godzina i 28 minut do wschodu słońca w Warszawie. Imieniny mają dzisiaj Grzegorz, Elżbieta i Jan. No właśnie, Jan. Ścięcie świętego Jana, niesamowity obraz Caravaggia. To w Walecie na Malcie. Niecały rok temu widziałem i tak patrzyłem na ten obraz. No zdecydowanie ponad godzinę. Robi wrażenie. Proponujemy Państwu, zdecydowanie polecamy również przy okazji meczu Malta-Polska wyjazd na Maltę, na pewno po sztukę, no i po słońce, ponieważ tego słońca nie brakuje. Jeżeli ktoś już jest dociążony pogodą, jaką mamy ostatnio w Polsce, no to Malta to jest sensowny kierunek, jeżeli chodzi o też słoneczny wypoczynek. A my słonecznie witamy. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Give me all your loving, don't let up until we're through. Trójka Polskie Radio, coś mi świta, czyli wiadomo jak zawsze z pozytywną, dobrą energią. Od samego rana 23 minuty do 6. Malta, kraj, w którym mówiłem, jest mnóstwo słońca, ale nie ma na przykład rzek, nie ma lasów, też nie ma jezior. Za to najczystsza woda, Morze Śródziemne. No i można nurkować na przykład z zachwytem. A co tam ciekawego w kuchni na Malcie, to o tym w Trójce powiemy za kilka minut, bo teraz to już w roli głównej John. 17 dzień listopada, 45 lat temu, pojawiła się jego siódma solowa płyta. John Lennon, album Double Fantasy. No i właśnie z tego krążka u nas teraz I'm Losing You. Radio, coś mi świta, tutaj też dobrze słychać. 19 minut do 6 miało być o tej kuchni maltańskiej, czyli danie narodowe. Fenek to jest potrawa, która składa się z króliczego mięsa, z dużą ilością marchewki i ziemniaków gotowanych, i to jest bardzo ważne, w konfiturze ze słodkiego czosnku i duszonych w czerwonym winie pomidorów, czyli taki gulasz maltański. To jest przepyszne, jeżeli chodzi o narodowa potrawa, chociaż tak zwanych królików kilometrów z wolnego wybiegu, to już od setek lat na Marcie brak. Za to mnóstwo kotów, gdzie się człowiek nie ruszy. W każdym miejscu tam pojawia się również kot. A wracając jeszcze do kuchni, to tak bardziej śniadaniowo, ponieważ Fenek to raczej danie bardziej obiadowe, to na przykład różnego rodzaju przekąski z zielonym groszkiem, niebywale popularne na Malcie, albo takie przekąski z ricottą. Te bardziej zapychają niż dają zachwyt, ale warto, jak się jest, spróbować. I też jeżeli chodzi o śniadanie, to popularny jest chleb z oliwą, z pomidorami, kaparami i z tuńczykiem. I taka kanapeczka to jest coś, co naprawdę potrafi zrobić na Malcie sporą przyjemność z samego rana. Tak jak nasze granie. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez 18 minut. Trójka, coś mi świta. Do szóstej, Trójka Polskie Radio. Coś mi świta. Czyli dokładnie już tylko pół godziny dzieli nas od takiej totalnej antenowej dzikości. Jak pamiętamy, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Będzie historia jednego z takich dzików. Ponoć za bardzo buszował, choć w kontekście poczynań dzika to pasuje bardziej słowo buchtował. No i spotkała tego dzika kara. Jaka i dlaczego, to ten temat rozwiniemy dokładnie o 6.15. Tymczasem wracamy do gry, no i mówimy Państwu również z Kaśką. Na dzień dobry. Hej, Teksański. można było sobie pośpiewać. Niezależnie czy samemu, czy wspólnie. Podobno tak powiadają, że tam, gdzie śpiewają, tam dobrzy ludzie. Proszę Państwa, proszę pamiętać, bo tutaj było o tekście piosenki, to wyjaśniamy te teksty o 7.50 dzisiaj w piosence do wyjaśnienia She Drives Me Crazy grupy Fine and Cannibals. Kuba Ambrożewski wyjaśni, jeżeli chodzi o czym jest ten tekst. Tymczasem... A właśnie, jeżeli chodzi o zawartość porannego Zapraszamy do Trójki, to będzie też o urodzinach. Co warto mieć, a nawet trzeba, by zorganizować urodzinową imprezę. O tym więcej w Trójce na pewno przed dziewiątą. Na razie, jako że pogoda nas dzisiaj rozpieszczać nie będzie, mówmy szczerze i jasno, jak to ma być. Oprócz Suwałk, tutaj sucho i słonecznie, o czym mówiliśmy, to tak na przekór tej pogodzie za oknami u nas w Trójce. Blank Melon, No Rain. Do szóstej. Gość też będzie dzisiaj rano. Aktor Michał Sikorski, serial 1670. Proszę Państwa, trzeci sezon, ponoć zdjęcia już zakończone. Trzeci sezon ma pojawić się w przyszłym roku. Serial Fenomen. Robert Grzędowski, prowadzący poranny Zapraszamy do Trójki, na pewno z Michałem porozmawia. Mniej więcej, niech ja tutaj spojrzę, kiedy to ma być. O 7.15. Tymczasem, proszę Państwa, jeżeli chodzi jeszcze o właśnie o filmy, seriale i skojarzenia z Maltą, to chociażby warto przypomnieć, że zdjęcia do Gladiatora czy Troi były kręcone na Malcie, tak samo jak fragmenty serialu Gra o Tron. A my, nasi piłkarze, gramy o baraże, o pierwszy koszyk. Dziś wieczorem 20.45 Malta, Polska.

piano. To promocja. Stany Zjednoczone spoglądają z zainteresowaniem na Stany Azji Środkowej.